أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko naw lolu ñongi and ak yeen ci tere bi di bulugh al maram bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala ñi jël tay hadith 48e ci sama téré moy hadithu Zayd Abdullah ibn Zayd munawa anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya'khudhu li uznayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi akhrajahu al-Bayhaqi wa huwa 'inda muslimin min hadha al-wajh باللفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ حديث بي ني جانغ تاي مو حديث عبد الله ابن زيد مو نوي جانغال ميرو مسا بوب مسا bop bop ñaat yon lañ koy massa ndax massa bop wala massa nop ndax nop ak bop ñu and wala dañuy massa bop côté massa nop côté hadith bi lol la ñuy jangal tay bokki mu ne wa anhu day baña répété wat tur abdullah ibn zayd mom lay baña répété wat motam mu ne wa anhu ay kenn ki la abdullah ibn zayd bimu la jangalon ci 47e hadith turam la lay baña indi lat motam mu ne la ci 48e bi mu ne la wa anhu jere nañ ci abdullah ibn zayd batay mune annahu li wor tay mbir mom abdullah ibn zayd raa gisna annabi sallallahu alayhi wa sallam gisna yonent bi yalna ko yalla doli xewal te musal ko ya khuzu li uznayhi muy jeelal ñaari nopam yi ma andokh na masana bop ba pare mu gis yonent bi alayhi salatu wassalam jelat benen ndox bu bokul ak bimu masawé bop na ghayra ma allazi akhazahu li ra'sihi bimu masa bop ba pare da fay jelat benen ndox mu bes ci ay loxom pour masawé ko ñaari nopp yi neena hadith bobu Bayhaqi moko genné neena hadith bobu mom mo nek ci muslim ci baad yi min hadha al-lafz bi ci baad yi neena amna bu ñew mune wa masaha bi ra'si bi ma'in ghayri fadli yadayhi benen riwaya bi dafa ne gis na yonent bi alayhi salatu wassalam mu masawé ñaari nopam lu bokul ak ndox mi mu masahé bob kon suñu problème moy amna ñu wax ne massa bop ak nopp ñoy and waye luñu bëgg xamlé moy gis ngeen diiné ji ku jangul boko diiné ji ku jangul boko waaw fokk ñu jang benen bi li mo leen di wonné bayyi luñu yonent bi dara sahaba yi bayyi luñu yonent bi dara lepp lañ ko top di xol nim koy défé mo ra dara rawu leen ci yonent bi alayhi salatu wassalam contrôler bu contrôler yonent ndeke bu masawé bop nan lay masawé nop kon jang buñuy jang tay ci sunu dars bi moy masawé nop nan lañuy masawé nop mune ci hadithu abdullah ibn zayd bi waxale nak sereer yoy mune buñuy massa nop li gëna bari moy dañuy jël baramu joxogn bi ngeen di joxogné bu ngeen di tayal mune mu daal di koy duggal ci bir nop bi mu jël baram bu mag bi moy ibham bi mu tourner ko nop bi ci ginnaw ne non la ni massaay nop dugalal sa baramu joxogn bi ci bir nop bi na bu mag bi wër ci ginnaw ak ci kanam gis nga non la ni massaay nop ci bir ak ci biti mune ci mbirum nop abdullah ibn zayd mune jangal ak dinu fatali ci top gi mu top yenen tibali sallallahu alayhi wasallam di xeyn ci njubam mom abdullah mune mu ñi xamal ne yenen tibali alayhi wasallatu wasallam akhadha ma'an jadidan dafa jël ndox mu bes li masi uznayhi pour masa nopam yi mune ghayra ma'il ladhi masa bihi ra'sahu ndox mu bok lak ndox mi mu masa wé mbop bi kon legi lan ngay deg fofu moy ñaata ndox la ñaari ndox way di nga deg lu baax de dañuy jang mune borom xam xam yi yalla ñu yalla yalla fayal wa hadha yabhas al fuqaha fi hadithayn hadisi ñaari hadisi bine bop ak nop ben yon lan len wara massa ak bi wax ne dañu massa bop ba pare massa nop kon dafa melne ñaari hadith la bi mu nekké ñaari hadith encore lan lañuy dégg moy dafa melni ñaari hadith yi amna na wuté ndax benn bi dañé dafa massa bop bolé ko nop benen bi né dafa massa bop bo paré doga massa wat nop ene ñaar ñi lañ bëgg leunkelé pour xamal nit ñi né wuté amu ci mu ci nek borom xam xam yi indi nañ ci atté muna wal hadith al awwal yash'aru bi annahu masaha al uznayn bima'in masaha ar ra'sa hadith bu ñëk bi moy dafa woné né masana bop ak nop ci benn ndox masana bop ak nop ci benn ndox moy hadith bu ñëk bi ñaarel wa hadith bi dañu né masana bop bu paré mu daal di jëlan ndox daal di massa nopp yi moy hadith abdullah ibn zayd bi ñi jël tay na borom xam xam ñu ne yajma'una al hadithayn dañu dajale ñaari hadith fa yaquluna borom xam xam ñu ne amul difference fa in kana al ma'wa wafir fi yadayhi inda masi ras fa innahu yamsahu al uznayn bi wafrati ma'i ras su fekke bi nga wara masawé sa bop da nga jël ci ndox lu doy pour masawé sa bop ndox mom nga jël kon muy ndox mu doy ci say loxo bi nga ko toyolé ba paré pour masawé ko sa kawar gi sa bop bi ndox mom bu doyé mën nga ci masawé nopp yi mu nek ben lol moy wax ci ñëk ci su fekké ndox mi nga jël pour masa bop bi doyul kon mën nga jëla ndox pour masa nopi lol lañ wax ñu ne wa in kana al ma laysa wafiran fekke ndox mi doyul inda masi ras bi ngay massa bop wa zanna an al mas ala ras istanfada al ma mu japp ne ndox mi mu massa yo bop bi mun ci massa nop su boba mën na toyela day baramam dadi massa ay nopam lol la borom xam xam yi wax waye na benen atté bu lay wonné nop ak bop ñoo bokk at nop ak bop ñoo bokk atté ben ndox lañ leen wara masawé ina masul uznaini bima'ir ra's masul uznaini ma masul uznaini ma'ar ra's bima'in wahid masawé bop ak nop ci ben ndox ina lolu moy mazhabu hanafiya ñaata ngir ñu am wala yisiw yi ngeen gëna xam ñaata ngir la ñent kan mo ci ñëk Abu Hanafi Abu Hanif ñom nenañ wa ngir mom nenañ bop ak nop ben ndox lañ koy masawé kon so toyele sa loxo massa sa bop ba paré bul dugalat loxoy ci bir ndox mit ndox mom nga masayo bop loxoy yoy mom ngay dugalat ci nop bi masako nenañ am nañ ci riwaya bo xamne ñu ngi ko jëlé ci Imam Ahmad ñena wax joju moy waxu sawri moy waxu borom xam xam bu tuddu sawri wa riwaya an jamaa min as-salaf am nañ ci aussi ay texte yu bare bare yu ñew yu joge ci salaf yi moy ñi jiit mag ñam borom xam xam ya mune waqtarahu ibnu taymiya lol la tan wa ibnu al-qayyim ci bopam lol la tan te gis ngeen ñaar ñoñu bok nañ ci geeju xéet ñoñu luñu tan danaka souvent borom xam xam bi dootuñ ci discuter wa sanani imam sanani lol la tan ñi ma len di wax ñepp seeni tour moy ñom liñu tan moy liñu tan moy bop ak nop mën nañ ko masawé ben ndox wa ibnul baz bun baz rahimahullah yon wawu la tan wa cheikh albani ak المحدث الامام الباني ممتم لولا تان وابن عثيمين كوك تامل لولا تان سن سن تكتل ادله موي اولا من السنه حديث ابن عباس ابن عباس نينا يننتي عليه الصلاه والسلام نينا الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفيه ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه ابن عباس كان لا شي فور خيد وي شي مغو صحابه يي موم بي موي جانغال صحابه يي نكلا يننت بي دون جابي موم ابن عباس بي موي جانغال صحابه يي ني يننت بي دون جابي داف لين نيتالي ني yenent bi muy japp ba egg ci bop ndox mi mu masawé bop mom la masawé nop ndox mi mu masawé bop mom la masawé nop ne bo moy premier dalil ñaarel an jami' man wasafa wudu'ahu sallallahu alayhi wasallam lam yazkuru annahu akhadha ma'an jadidan lil uznayni lele buñu jang téré yi danañ fekk sahaba yi mak yi andon ak yenente bi biñu jangalé japp wala ñu jangalé julli wala ñu jangalé lenn ci jaamu yalla bu yenente don def ñom ñoñu buñ koy jangalé yenn saay dañ ci wax ño xamné ñu mujju ñu duñ ko wax mbollem ñi ñew ci mag ñi di jangale yenente bi num doon jappé ñom dañu ne yenente bi bi masawé bop dafa masa nopp jëlatu ndox de ngeen li wax non la amé ci jalsatul istirah sahaba yi mag yi ko doon jangale defuñ ci jalsatul istirah motax souvent ci sifatu salatun nabi wala sifatu wudu nabi sallallahu alayhi wasallam da ngay fekk mag ñam mag ñu andon ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam nga xamne lepp ñoko fekk ñom dañuy wuté ak ñu mujj ñi gende ko yu ndaw ndawani souvent yu mujj ñi ñokoy indi c'est parce que peut-être dañuy yaakar né non la fekk moy liñ waxon sank mën ngay japp nga japp né li nga jël ci ndox doyul sa bop nga jëlat pour défar nopi pour nopi toy ki mujj gis lolu lu muy wax ki kat dafa massa bop deux fois wala dafa massa nop dafa massa bop bari massa nop fik dedet motam ne an jami mbolem man wasafa ñepp ñu ñew di melal wudu ahu sallallahu alaihi wasallam japp yonent bi lam yazkuru annahu akhadha ma'an jadid ñom ñepp waxuñu ci hadith ne yonent bi jël na ndox mu bes lil uznayni pour massa wat nop ñaaral bi min asari sahaba buñ démé ci jéxitalu sahaba yi ndax ñom tamit sahaba yi dañoo bok ci jangale diini ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu neena al uznani min ar ras ñaari nop ci bop la bok ñaari nop ci bop la bok lolo tax yeen yor ay doomi jigen yu muru wallahi soxna yu muru wallahi mbok yu jigen yu len deggal di muru na ngeen fexé bu muray bi xew legi buñu ko muru xam ngeen legi ben muray dafa xew senegal moy muru génné say nopp té nopp warul feñ ci awray la bok al uznani min ar ras yenen tibi néna ñaari nopp ci bop la bok kon ni ñu wara mouré bop non lañu wara mouré nopp mais xam nga shaytan nit ak jinni shaytan ñaar la dafa am shaytan nit ak shaytan jinni lélé shaytan nit ñi néla sa jaaro yi mom lu taxon nga tegglu ko ak jaaro yi ñi séré fekk nit ñi duñ ko gis kay jarul mo koy defar lu ci mënoko génné rek yeen sa nga gis ko xamné day gor gor de dafa muru ba dag nopi dag ko ni genen li rek ciat bu ndaw bi nga xamne ci la jaara bi di nek dal di kep kala bu ndey du ngeen koy gis waxuma sax ki genn nopi bi complètement mais ki mom dafa bëgg nembalé nopi mais problème moy jaare nako nit ñi gis pour xamne jaare mom grif la quoi lolu musibe la muray sense da muray jaamu yalla wa serigne bi neena dafa am mouray sañ ci am mouray jaamu yalla baye mouray mom benn façon rek la wara nek moy jaamu yalla ko taxa jog mouray sañ ci taxu ko jog biko nit ñi defay sañ ci nak ci lañ son moy boy mouru fokkala gi nurok dal yi nurok sac bi nurok nangam nurok rose à lèvres bi nurok affaire yi ñuy diw ci bëtt ha problème ñëw na légui dootul nekk ngir yalla légui day nekk ngir ñi ba paré liñ la téré won légui lool ngay def dañ la won fexel bu la kenn xol légui yow solo nga solo bo xone ko romb may sa nga gis ben way bu kacioré gis ben ibadu way moy bay manki ibadu bi bo yow di ma taxa nekk ibadu yow di ngeen ko dégg yow bo yow bu fekkon ibadu yep ne yow lan mel man dina solo ibadu damay solo mais solo lu ñi solo mel ne labbe sayram day daw quoi dinari parce que lutax lolu waji wax lolu moy ndaw ci ni mu solo la ak ni ko defé motax di attirer attention lolu baxul ndaysan diine wara sel lillah wara sel nga muru muray bo xamne ki lay gis da ki lay xol du gis ci yow lo xamantene da koy taxaw muy salit wala muy wax lolou du diine nañu xamne ñaari nopp ci bop la bok dañ ko wara neub awra la pour feñ jigen liñ ko may ci kanamam pour mu feñ ci yaramam pour mu feñ moy kanamam ak ay tenxam dem kanam gi sax gis nga gaayang ci wax de ngeen senegal sax commencé nañ ci wax tay xawma dem mais est ce que dañuy bayyi gaay yi mur kanam di continuer wala dañ leen koy intir non yalla dimbali dina yalla ji mom ku rap rek nang ko laal du nit ñi de yalla mo yoral dine ji bopam mo koy samal bopam bepp nguur bu bëgga daanu laalal dine yalla ana firawna ana namrud ana abu jahlin ana ñeneen ñi fi jitu won doon xex dine ji ana ñu ñom ñep yalla wadal na len ba ci sunu nguru nguru yu jégué yi ñi ci jëlon projet di xex dine yeb yalla wadal na len wa ala sharon ken xamul de nak deew day nubb nañ fa febaram ak deem ndax torox gumu torox dine yalla ji yalla koy samal bopam yalla xaarul ci nit ñi pour ñu samal ko dine pour ñu watul ko ko bu doon nit ñi ñoy sam dine ñi bu doon julit ñoy sam dine ñi fayna parce que julit ñi talu ñu sax seen bop waxuma la gi sam dine ci kon dine ji dine yalla la waaw nguur gu am nguur gu nara muccu nak moy nguur go xamne ay sheytane ak ay fi para pagay wa ba jiba duñ la duggal ba ngay attaquer yalla mura yalla ko mom alquran yalla ko mom dine ji yalla ko mom jakkay yalla ko mom wa nal masajida inna ad-din indallah islam kon ku nara texe moy ku japp ci dine ji diko jappale waye ne damay danel dine li yalla wax du fi am baxna laaj len ñiko jemon fuñ mujjé ñi newon lu yalla du wax du fi am yeb daanu nañ bokk yi ñaari nopp ci bop la bok wajhu dalil al uznani laysa uduwaini ñaari nopp duñu ay cieur duñu ay membre mustaqillaini yo xamne dañu am indépendance liza lolota fa innahuma yumsahani ma'a ar-ra's motax ñom ñaar dañ leen di massa buñu massawé bop ba bare maratan wahid ben yon aussi lañuy massa nopp ben yon way di nga gis régalé bo xamne ko ma day massa bop way day raxas bop raxas nopp Sénégal yu bari mënuñu japp d'accord ngeen ci lolou wala bo tégon ndox tay nga ni ka lañu japp da nga gis ku ñew guuf ndox bu ne bismillah rek lu mu joxe def moy guuf ndox ba bare neena ngandal loxi nak naan ni di raxas loxi lol bok ci njaap njaap bo ne bismillah lo wara def ha bo ne bismillah fasena japp loy def raxas loxi mais imagine raxaso loxo nga def raxaso loxo nga def ndox ci loxo wi def ci gemi ba pare commencer raxas loxo kon yow lan nga jëkë def gemi ba pare lolu santé sax nangu ko ndax bala ngay def dara ci sa loxo def gemi nga raxas loxo yi ba pare so raxasé loxo ba pare lan mo ci tégu gemi gemi nan la ngay raxasé gaay nan lañu raxasé fi gemi baram yi gaay jël baram nan ni ba mu set ñu ne ni ben defaat ni ñaar defaat ñet doga ñew bakkan ha du no fi lañu jàgé du no bo raasé la wax ba paré liñ la wax moy nga socc kon li gën moy bala ngay japp nga socc ba paré nga xamné bo raasé loxoy rek bo ñewé direct gemiñ ak bakkan ngay bolé ben ndox génné jëlaat duggal génné muy ñaar jëlaat duggal génné muy ñet bakkan ak gemi ñoy and ben ndox bu ñuy dugg di génn xeyna commencement bi sokay def dalay difficile mais boko defé ben yon ñaar ñet mu yom kën dox gemi 3 fois bakkan 3 fois dedet lolu wëru de bakkan ak gemi ñoy and ben ñaar ñet dengen après luy tagu dara askaram seul mum ban côté ngay jidal bo dara askaram ban côté ngay jidal ndey jor comme d'habitude même boy raxas gemi ni ndey jor ngay jidal ha ban waxe bismillah ban waxe bismillah yene demna bepp jeuf yene ba ngay am ci tambali ba way yene ni kenn duko wax ci gemi fa lañ koy fas kenn du tok li bay def leg bismillah ma nga fas yene japp tisbar la lay jappal ñenti rakka lay julli lol kenn du ko def lol day am ba ci sunu li xam yi sax ak nod ngay gis bilal bu jël micro astaghfirullah min kulli zanbin in di ñangal nak inna allaha kana ghafuran rahiman jangu ñu nahu ku nek xamna kana ak inna luñu def yaay dañu bëri wax rek kana ak inna ay opposant lañ fu inna fek kana weddi fu kana fek inna dindi ba paré lolu nonu bokul ci non bokul ci li xam bokku ci kenn war ko ci bolé no da ngi tambalé Allahu akbar li xam ngi tambalé Allah way astaghfirullah min kulli zanbin bokku ci di japp tamit guuf ndox ras gemi 3 fois bakkan 3 fois bokul ci njapp selmu ñaata la ñetti yoon après nga jël loxo ndey jor ba ci cionci ci bir ak ci biti ñaata yoon nga def ñet nga jël loxo chamuñ ñet benen bi moy di raxas ciiri di am ñaan yoy ñaan amul wërul xam ngeen amna amna ño xamne buñuy commencé japp fiñuy tambalé di raxas ba kéro ngi jéxal tanki luñuy def amna ñaan buñuy wax buñu raxas loxo ndeyjor allahumma atini kitabi bi yamini yow yalla sama loxo sama keuyit yalla moko jox ëlëk loxo ndeyjor buñu raxas loxo chamoy yow yalla boma jox sama dossier sama loxo chamoy buñu massa bop kenn dako raxas aussi dañ koy massa ngay tol loxoy tek ci tambali jëbi su fekke da nga lel da ngay tek ñenti baram fi ci jëbi ni li moy sa je ñenti baram kessa la fi ñenti baram yi yem ci jëbi fi nga tambalé massa ba ñew ci sa ndong nga delu wacc ci nopp yi dugal baramu joxogn bi ci bir masawé baram bu mag bi ci ginaaw bop ben yoon lañ koy massa dem ak dik ben yoon kenn duko massaaw ñett yoon kenn duko raxas so paré lolu am na ño xam buñu massa bop dañ nan yow yalla nga ma kéral ars yowmal qiyamah lolu bok ci mana kenn du japp di ñaan dafa melé ma ngi dégg ay wax dé ma suñu japp amul ñaan ngay japp ba jéxal fofu la ñaan bi nekk soo paré massa nopp xoy yëm nga raas tàng ban tàng ngay jiital ndey joor ban baaraam ngay njëkke baaraam bu ndaw bi nga raxas tànk ñaar yoon lañ koy raxas ba fan ba ci dojoor yi xamna gaa yoo xam dañuy dem ba ci uum nga raxas ñett yoon nga dem chamuñ ban baram ngay tambalé chamuñ tank chamuñ ban baram ngay tambalé baram bu mag ñaata yoon nga way raxas ñett yoon ba ci dojori mom tam so paré japp la yo nga sigi xol asaman sigi am ñoo xamne dañuy sigi yëkëti seen baram ni daali jël ndox de lolu bokku ci japp bokku ci lolu bokku ci daali seex ndox daali sirit sir daali ne nga dem fe bokku so paré dal dañu né yëkëti sa bop sa bëtt tuti xol asman né lan ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni fofu la yëm aussi bul continuer am nañu ci yok waj'alni lol bok lol bok toy lek bok allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ñeneen yo ci yok bok ci ndax yonent bi yok ko won lélé ben way mu né waw yeen dal vraiment di ngéna sonal nit ñi quoi ñu luñu wa ngéné bok ci bok ci bok bok ci xamu tax bok ci su ku nek ñëwé yok mo ñëw yok ki ñëw yok ki ñëw yok ki yok ki ba jakk ji nara jakk ku nek yok fu ñëm né non lima ci yok baxna non yok dem rek xam nga fu muy mujj moy li yonent bi ndiwon lañuy mujj bayyi moy comme li am tay do tax bu kenn yok bu kenn wañi li yonent bi indi dong dong doyna kenn mënu ko def bam jeex benen bi moy bu fekke dañuy bëgg barké jëmu ñu yonent bi ñaan bu mu ñaan ak man sama ñaan bima ñaan ban mo fu barké ngeen dafa ne gay dem leen laaj da ngeen di nopi da ngeen bu wone sama ñaan mo gëna fofor yaar yonent bi bu ngeen wax ci kaw gemi ñonante ak gemi ñu keneen bopp barke gemi ñonante ak suñu gemi ñu papa gemi ñonante ak suñu gemi ñu mam gemi ñonante ak suñu gemi ñu seri sallallahu alaihi wasallam xam nga tax ko gemi ñu mo am barke yalla dafa kasse ci lammi ñum kasse xam ngeen kasse su duggé ci biiru yi lo fay fek ben tampon ak ben big bi luñ koy dé signature ñaar yoy yeb yalla da ko def ci lam nañu yonenté bi xam ngeen signature bi moy lan moy ma yan ci ko anil hawa du wax lu ko neex xam ngeen lan moy cachet bi in huwa illa wahyun yuha lum wax mako wax kan mo am lool am lay senegal ko am lool ku yalla ne yow de do wax lu neex lo wax mako wax kan la ci senegal wax len ma turum bo waxe ñu ne wa mak gaay day gaay dañu bañ ko tuddu makka de makka nak li ñoom yalla mo leen ko may na ndeesan waaw ngeenel gu reey la est-ce que so waxe wa makka rek da nga bañ wa senegal dede ha bo waxe pikine da nga bañ wa gejoy du lolu mana mak dekk bu nuy jamo yalla la waye geejo way nak dekk bu nuy jamo yalla kat de ngeen de wala fi dañ fi ñew pour jamo yalla geejo way ban xeer lañ fi fon ci dañ koy raay ci comme am nañ ko sax am na ne 11 jours viendra ñu ben xeer tek ko fi bo deme ben dekk bu tuddu gero ci yoonu mbour bi la nek amna fa ben xeer xeeru seigne bi la tud xeer bang ko gaay dañ koy ziaré comme niñuy raayé kaaba bo xañu xeeru seigne bi la ñaari xeer la won amna fa ben mbeur bu fa sacc ben xeer dem ak mom ci seen mbeur yi di bëre fi mo sacc xeer la dem ak mom yalla kon diine jangi nonu diine dañ koy jang diine ji bayiwul dara yonent bi bayiwul dara lepp la jangal nit ñi kep ko xamne jango diine ji yow yaay nek taxan kat guddi yow lañuy nax da lañuy nax so bëgge am liberté nak so bëgge xam da ngay jang tay sa hadith biñ doon jang abdullah ibn zayd diñ ko jangal hadith bi lan la wax gis nga loolu lañ doon jang pour nga xam yow noy masawé ba do dugg ci bida ba do yor pass pass soy massa nop ak massa bop comme li xew senegal xam ngeen senegal non lañuy jappé dañuy massa bop ba paré dogal bal ñu ko sax bo fi wax kenn jappal danan nga ne ko ñu jappé danan damay raxa sama loxo ñetti yoon sama gemi ñetti yoon sama bakkan ñetti yoon meussel mu ñetti yoon loolu la waji di wax wala loolu japp wër xam nga loolu bu ko waxe ñu ne yi yeen ibadu yi changé ngeen lepp ñu ngi gis changé ko téré yi mo wax ibadu yi hadisi mo len mag ñun fi lan fek hadisi wala hadisi ñu fi fek ha bal kay ñom ñu don firi hadisi ñoko firulul nit ñi nu mu nekké bi nit ñi reer non la amé ci jaamu yalla yépp yo xamné yu ñu warul def ñuko ci def ba xamné waru ñuko def non la amé ci julli gi non la amé ci koor gi non la amé ci ajmak non la amé ci lu nekk ci jaamu yalla yi dafa am yu bari yu ñu dugal bokku ci xol buñu julé ba paré ñaata façon ñaan ngeen di gis ñu ñawal ni ci basangi lañu yeb kraj kras kras kras di rëdd basangi di signé ay vier ak ñi di o ñi lol ban ñaan la na ngeen ñaan di rëdd ci basang ban ñaan la yeesay ku ñaan ba paré da ni wul ba joxe def xana moy ñaan bi bëgguma ko na dem ci ginaaw loxo dafa am ñaanu biir loxo am ñaanu biti loxo ha bi moy pour ñu deñ moy na dem légui bu rew yi nga def ko ni même bu dé ñaan sax bo wara ñaan ni bo paré amul diw ci kanam amul diw kanam amul def gën amul ni da ngay ñaan baye boy teud rek la ñaan diw am boy teud wa dagay te ku nek di xulli beut nak melni ñaan di mokay japp fal force diko indi ma yoy yeb bokul ci diine diine ji buñ ko jangul dañuy am problème moy li ngay gis day ku ñaan wala même sax kurus gi nako tuf tuf tuf ci kurus gi bam koy daal di boxñ kurus gi sa kanam lu bok ci bok yu bari du jeex non la amé ci ñap non la amé ci julli non la amé ginaaw julli non la amé ci ñaani non la amé ci lu ne lo xalat lo xamné bokku ci gaay diko ci duggal ay nak ñun buñ bëggé recc mbokk yi suñu bëggé recc moy nañu jang suñu diiné nañu ñëw lu ñuy wax ñuy dégg ñuy tim ci text yi di gis li yëneñu bi alayhi salatu wassalam wax sahaba yi li tax ñu dund lu leer moy dañoo nangoon jégee yoonent bi di wax ñuy jang di dégg lool motax lepp lu def dafa leer mo tax bayiwu yoonent bi dara lepp lañ ko top tank su ki indi li buñu indé lepp lu yoonent bi def lool ngay dégg yeen saay ñu né sifatu salatu nabi mandarga bi yoonent bi julé wala ñu né la sifatu wudu'un nabi mandarga bi yoonent bi jappé wala sifatu hajjun nabi mandarga bi yonent bi aje mana lepp lañ lay indil taxi lañ lay bolel mu bari bay bëgg de ñu daal la koy bolel yépp nga daal koy jël su ko defé mu daal di nekk sa diiné kon ci hadithu abdullah ibn zayd bi lañ yëm tay bimu ñu jangal na yonent bi alayhi salatu wassalam gis na ko muy japp daal di masawé ay nopam ci ndox mo xamné masawé ko won bop bi borom xam xam biñuy léral hadith bi dañu né su fekkente ne ndox mi nga jël ci sa loxo doyul nga masaye ko bop mën nga laalat ndox ci sa loxo masaye ko nopp waye atté bi li reuy te di deug te borom xam xam yépp and ci ijma moy ndoxum bop lañuy masaye nopp ndoxum bop lañuy masaye nopp kèn du masa bop ba paré jëlat ndox di masa nopp lu kèn du ko def ludul ko xamné ndox mi mu jëlulon mo doyul kon lol moy dar tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekke amna ci ay laaj bismillah